Ծանոթացել եմ Կիմ Բարխուդարյանի տանը, Կիմ Բարխուդարյանը ճանաչված երաժիշտ էր Ստեփանակերտում, առավել եւս շեփորահար էր, շատ լավ որ Բաքվում նվագել է եւ սիմֆոնիկ նվագախում եւ գրկեսում, եւ այնտեղից էլ նրանք ծանոթ էին, եւ ես Կիմ Բարխուդարյանի տանը արդեն ծանոթացա Էդվարդ Ղազարյանցի հետ։ Առաջին ծանոթությունից դուք զգացիք, որ կսկսվի մի երկարատև ընկերություն, մտերմություն։ Իհարկե, ես առաջին ծանոթությունից զգացի, ես ինձ մի փոքր լավ եմ ճանաչում, իմ բոլոր ընկերները ինձ հասակով են քաղաքում, եթե թվարկեմ, եւ Մաքսիմ Հովանեսյանը, եւ Զաքյանը, Վլադիմիր Արամովիչը, եւ Կիմ Բարխուդարյանը երկար ընկերություն էինք անում, եւ վերջում Էդվարդ Ղազարյանցի հետ շատ մտերմացանք, ինքը շատ մեծ մարդ էր հոգով եւ շատ գիրտ էր, բազմակողմանի գիրտ մարդ էր, եւ որպես երաժիշտ արդեն աշխարհում ճանաչված ակարդիոնահար, հետո այստեղ նա հրավիրվեց Գևորգովի կողմից, հրավիրվեց Ստեփանակերտ եւ առաջին աշխատավայրը եղավ երկիպարի պետական համույթի ղեկավար։ Մի երկու տարի հետո կամ ընդդեմ էլ երկու տարի աշխատել եղավ երաժշտական դպրոցի տնօրեն։ Ինքը նշում էր, որ այստեղ Ստեփանակերտում ավելի շատ է ստեղծագործում, մի տարում ավելի շատ, քան թե այն տարիները, որոնք ինքը ապրել էր Բաքվում։ Ուզում էր ըստ իր խոսքերի ուսումնարանում աշխատել այն բանի համար, որ ասում են այնտեղ դարբնոց էր, այսինքն իր ստեղծագործությունները կարող են արդեն պատրաստ երաժիշտները կատարեն։ Գրել է տարբեր գործիքների համար, բացի վոկալ ստեղծագործությունների, գրել է դաշնամուրային, ջութակի համար, կանոնի, այսինքն այն գործիքների, որոնք կային, գործում էին երաժշտական ուսումնարանում։ Մի անգամ ուզում էի անակնկալ անել իր ստեղծագործություններից համերգ կազմակերպել ուսումնարանում, բայց հետագայում ինքը իմացավ դրա մասին, որտեղ հնարավոր չէ թաքցնել ամեն ինչը, և խնդրեցի, որպես ինքն էլ նվագի։ Հետո ասեց, որ նվագելը բավականին դժվար բան է, ես գիտեմ, առանց պարապելու, ինչքան էլ մեծ վարպետ լինի, առանց պարապելու հնարավոր չէ միանգամից բեմ բարձրանալ։ Եվ ինքը սկսեց պարապել, սկսեց, բայց երկար չտևեց։ Չէ, ակարդիոն, ինքը դաշնակահար չէ, դաշնամուր նվագում էր, ինքը ուղեկցում էր իր երկերով, երկչին, հա, ստեղծագործելիս, բայց ինքը որպես կատարող, ինքը ակարդիոնահար էր և պիտի ներկայանար Ստեփանակերտի հանդիսատեսին որպես ակարդիոնահար, չստացվեց այդպես։ Համերգը չկայացավ, հա՞։ Համերգը կայացավ, բայց ինքը չնվագեց։ Այդ համերգը 94 թվականին էր, ձայնագրվեց, այսօր էլ կա այդ ձայնագրությունը, ստեղծագործական երեկոն, բոլորը իր ստեղծագործություններից էր։ Այն ժամանակ Արցախի բալիկները գործում էր, մի քանի համար Արցախի բալիկները ուսանողությունում տարբեր երկիչներ, Վլադիմիր Օչյանը, Տիգրան Մկրտչյանը կատարում էին իր ստեղծագործությունները։ Իսկ ինչու ինքը չնվագեց։ Պատրաստ չէր, ինքը ընդհատվեց, նախ ասեմ, որ այնպես ստացվեց, որ ինքը բամբասանքի թիրախ դարավ և իրեն կալանեցին մի շաբաթ, կարծեմ։ Հենց այդ համերգից հետո միջոցը չէր։ Դա համերգից հետո էր, բայց ինքը միևնույն է պատրաստ չէր այդ համերգին, քիչ էր պարապում դրա համար, մեր ստացում էր… Այսինքն այդ պահանջկոտ էր ինքն իր հանդեպ, որ ինքը բավականին պատրաստվելու դեմ բացել։ Ինքը բավականին պահանջկոտ էր իր հանդեպ և չէր ներում կեղծիքը թե երաժշտության մեջ, թե մարդկային հարաբերություններում, ընկերություններ անում սրտանց, բայց ասեմ, որ նա ուներ նաև մանկական այնպիսի բնավորության, վստահում էր դիմացինին, չնայած հարգում էր, մեծարում էր նույնիսկ այդ դիմացի մարդուն, բայց միշտ չէր, որ ինքը ճիշտ էր համարում, էլի դա։ Այդ դիմացին արժանի է լինում այդպիսի մեծարանքի, հա՞։ Չէ, ինքը դիմացինին մեծարում էր, ավելի շուտ ոչ թե մեծանում էր, այլ իր հարգանքը այնքան էր շատ էր, որ նման մեծարում էր Երևում։ Հիշում եմ Երևանից եկած բոլոր կոմպոզիտորները կամ երգիչները, նկարիչները, արվեստի մարդիկ, պարտադիր պիտի իր տունը հրավիրեր։ Հիշում եմ Կոստանդին Օրբելյանի ամբողջ նվագախումբը երգիչներով հրավիրեց Գետապ, և այնտեղ բացօթյա խնջեր կազմակերպեց, այսինքն… Նաև շատ շռայլ էր, առատազ էր… Ինքը բավականին շռայլ էր, էր ճաշկերի, թե ինքը սարքում էր ռիտուալ ինչ-որ, արարողություն էր, հա, որտև ինքը սիրում էր, այդ սեղանի շուրջը առնչվում էր մարդկանց, Այսինքն դա զուտ որովայն լցնելու process չէ, ոչ թե նպատակը ուտելն է կուշտ, այլ նպատակը այդ մարդկանց հետ հարաբերվելը, արվեստի մասին ծնարկում է, նույնիսկ պատահում է այդ հատկերից իր ժամանակ, նույն երկ է ծնվում, բարեր են ծնվում, հիշում եմ մի հատ երկար, որը 4-5 հոգով ամենը մի տողար հնարել, հեյ ձեզ մատաղ Ղարաբաղցիներ, որը ուզում էր հիմ սարքել Արցախի։ Եվ նույնիսկ հիշում եմ առաջին տողերը մենք գրեցինք, հետո Լևո Մկրտչյանը մի քառատող խմբագրեց, հետո Կոմիտասը ինչ-որ մի քառատող ավելացրեց, հետո տարած Գուրգեն Գաբրիելյանը վերցրեց, ամբողջը խմբագրեց, և այդ տողերը արդեն Գուրգեն Գաբրիելյանի անունով է հնչում։ Համատեղ երկը, հա։ Այդպես էլ չդարձավ հիմնը բնայ։ Այդ երգը կատարվեց, այդ համերգի ժամանակ կատարեց Վլադիմիր Օչյանը, բավականին լավ ընդունվեց, որտեղ մեր շարժման ժամանակ հենց նման երգեր հարկավոր, պարզ, մաքուր, հաղթական։ Այսինքն այդքան հեշտությամբ է ստեղծագործում, որ կարող էր անգամ սեղանի շուրջ ուտելու խմելու բան։ Բավականին շատ հեշտությամբ է ստեղծագործում, այն ժամանակ Լիանա Քոչարյանը, որ ուզում էր շարժ ընկերական նկարել Գազարյանցին, ասցի Լիանա, նկարի, որ մի հատ պարկա, շալակած, լցած նոտաները, որ եւ ճղված թափում են այդտեղից։ Իհարկե այդպես չարեց, բայց ինքը շարժ արեց։ Հավատացումը մեծ էր։ Հա, հիշում եմ իրենց տանը դրան կողպեք պիտի սարքեի, մի ծանր գործիքներով պայուսակ ունեի, հիմա տնից գալիս ենք բարձրանում, ասում էր մի հատ դուր է բանը, ասում էր ինչի համար, ասում էր դու կարծեն, թե իմ պայուսակը դու քաշես տալիս, ասիքն ինքը նաև մեր շարժման ակտիվիստներից էր, դեռ ընդհատակյա, երբ հանդիպում էինք, ես էլ գայի, մի ժամանակ արդեն եկավ պահը, երբ արդեն այդ մտավորականների մի խումբ պիտի գնար Մոսկվա նամակից հետո, ինքը ինձ նայում էր հավասարի բանը, որը ինքը եւ թափով է եւ ավելի գրագետ է այդ ասպարեզում, ասում է, դե գիտես երկուսը երաժիշտ ենք, մեզնից մեկը պիտի գնա, այկուսը, դե ես պիտի գնամ, էլ ասում իհարկե։ Ասենք հետաքրքիր որևէ հուշեր, ու մենք կապված նրա հետ։ Ինչպիսին էր տանը, իրական շրջապատում, աշխատավայրում, իր հարազատների հետ։ Ինքը այն, որ ասեցի դիմացիներին հարգում էր, նույն ձևի իր ընտանիքի անդամների երեխաների նկատմամբ, բայց ինքը շատ պահանջկոտ էր երեխաների նկատմամբ, բավականին պահանջկոտ, նույնիսկ զրկում էր հացից, միջև չպարապել, այդ ձևի բանը։ Այսինքն ջիվանը նման մտածում էր, որ ապտակով սնված տղան առանց աստիճան չի լինի իր հարազատների հետ, ասենք եղբոր հետ։ Եղբորը մի քանի տարով է մեծ, բայց ինքը հոր նման հարգում էր եւ հնազանդում էր, երեխայի նման հնազանդ էր եղբորը, գիտեմ այդպես էր։ Իսկ դպրոցում կամ ուսումնարանում հարգալից էր բոլորի նկատմամբ եւ պատահում էր, կատակում էր, շատ միշտ կատակներով էր մտնում աշակերտությանը, նախ որ նվակում էին իր գործերը, նույնիսկ այլ գործեր նվակել էր, ինքը այնպես էր անում, որ չընկճվեն երեխաները։ Մեր կողքին ապրում էր մեծ մարդ, մենք հասկացանք, որ իսկապես մեծի հետ գործ ունենք, մենք կարողացանք այդ մեծին պահել, պահպանել եւ մեծի պատիվ տալ։ Ի վերջո, երբ արդեն ուսումնասիրում եմ նրա կյանքը զարմանալի թվացից, ամբողջ շարժումը, ամբողջ պատերազմական դժվար տարիները Արցախում անցկացրած մարդը հանկարծ այս ամենից հետո թվում է, թե երբ եկել է համեմատական խաղաղություն, ամեն ինչ խաղաղվել է եւ կարելի է արդեն ապրել Արցախում, նա թողնում է Արցախը։ Ինչպես հասկանալ սա։ Գիտեք, նա չէր ուզում Արցախից հեռանալ, ոչ մի կերպ, բայց տարբեր զուգադիկություններ եղան, որը նախ իրան մեղադրեցին այն բանի համար, որ կյանքում չի եղել նման բաներ, բամբասեցին նրա մասին։ Եվ սա ստեղծագործական միջավայրին հատուկ դրույցն էր, հա՞։ Նախանց չէր, դա թրեմատություն էր ուղղակի, այն մարդիկ, ովքեր արել են այդ գործը, օրինակ, նրանք ես գիտեմ, բոլորն էլ փոշմանել են, որտեղ տեղյակ չէին, սխալ բաներ էին ասել, իսկ իրականում դա Արցախի կոմպոզիտորներին հասանելի գումարն էին բերել եւ ուրիշ բաներ են հնարել, $1 գուցե այդպես էր ճիչում։ Այն ժամանակ դոլարը որտե՞ղ էր։ Ահա, ո՞վ է տեսել դոլար։ Եվ ինչ եղավ, այդ ինչքան գումար էր, որ հետո բաժանեցին ամբողջ կոլեկտիվին, 12000 հասավ ամեն մի աշխատողին։ Ժամանակ այդ այդպեսի մեծ գումար չէր, 7 հոգու գումար էր 150-ական կարծեմ։ Հետո ինքը չէր ուզում գնալ, երկրորդ զուգակիցը այն էր, որ արդեն Արցախի շարժումից հետո այդ հրեական Իսրայելից եկան։ Հա, եկած մարդիկ կազմակերպված հավաքում էին, որպեսզի տանեն իրենց երկիրը ոնց որ։ Ինքը արդեն ճանաչված երաժիշտ է ոչ միայն Ստեփանակերտից, նաև Բաքվում, արդեն այնտեղ ընդունեցին շատ լավ, բայց անընդհատ ասում էր, որ չեր ուզում գնալ, եւ հետո գնալուց առաջ ասեց, եթե 2 տարի ապրեմ, ուրեմն Աստված բարգերել է։ Ինքը Աստվածապաշտ էր, ինքը միշտ Սկսած նամակներում հենց երբ սկսում էին նամակ գրել, անդադ հիշատակում է Աստծուն, մտածված այո, թող Աստված օգնի, թող Աստված պահի, եւ հիշում եմ, որ ինքը այդ 6 ամիսները, որ նկուղներում էին, ինքը երբեք չէր իշնում, 5-րդ հարկում շենքը դեռ ընդում էր, բայց ինքը չէր իշնում, ամբողջ գիշեր այն ժամանակ լույս էլ չկար, 5 հատ լամպներ, առել մեծ սեղաններ, այդ լամպերի տակ ինքը ստեղծագործում էր ամբողջ գիշեր։ Եվ ասում է Աստված կպահի, ասում է ինձ, եթե հետո ինչ բան եմ արել, որ ուղիղ իմ վրա գա այդ բանը։ Այդպես էր, նա մեծություն էր իսկապես, մեծություն էր մշակույթի ասպարեզում, երաժշտության ասպարեզում ավելի։ Եվ ոչ միայն, ասենք զուտ ադրբեջանի մակարդակով կամ արցախի մակարդակով կամ հայաստանի մակարդակով, նրա ստեղծագործությունը մրցունակ էր ամբողջ սովետական միությունում։ Ես հիշում եմ, ինքը պատմում էր, որ պետական քննություններին ինքը հանեց ստեղծագործություն, սիմֆոնիա գրեց, մեծ կտավի գործ և անվանեց Ղարաբաղ։ Եվ պատմեց, որ իր դասատուն Կարակարայանն էր, և միշտ ասում էր, ես ուզում էի քեզ տեսնել որպես հայ կոմպոզիտոր։ Եվ ինքն էլ այնտեղ օգտագործել է հայկական ժողովրդական երգերի մոտիվներով այդ սիմֆոնիային։ Հետագայում գրել է Անդրանիկի 125-ամյակի նվիրված սիմֆոնիա, որը կատարվել է Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ 2 սիմֆոնիաներն էլ կատարվել են, ձայնագրությունները կան։ Նաև գրեց Ռուզան բալետը Մուրացյանի համանուն դրամայից։ Օպերայի և բալետի թատրոնը իրենից գնեց այդ օպերան, այս ստեղծագործությունը, նույնիսկ հրավիրեց Մոսկվայից բալետմեստեր, մի ամիս աշխատեցին, հետո լայնածավալ տեսարանների և այլ մասշտաբային տեսարանների պատճառով, որը շատ փող էր պահանջում, այդպես էլ չկայացավ այդ ստեղծագործությունը, բայց ցանկանայի, որպեսզի գոնե որոշ սուիտներ սարքվեն, կտորներ այդ բալետից կատարվեին, ձայնագրվեին, ես չեմ ասում, ամբողջ ստեղծագործությունը Արցախն էլ այդ բանը չէր ունենա որպեսի պատվիրեր, բայց գոնե տարբեր կտորներ կարելի է, թեկուզ պար, այսինչ պարը կամ այսինչ զույգ պարը եւ այլ։ Նրա այդ օպերա բալետ էր իր այդ գրածը, այնտեղ կան երգչախմբային գործեր, կան պարային վոկալ շարք կա այդ ստեղծագործությունում։ Ձայնագրված հատվածներ չկան։ Ձայնագրված կան, բայց դաշնամուրի վրա։ Ընդհանրապես երաժշտական ժառանգության մասին եթե խոսելու լինենք, ի՞նչ է թողել եւ որ մասն է հրատարակված։ 4 սիմֆոնիա է, կարծեմ, մեկն էլ ծրագրային 5 սիմֆոնիա է, ուրեմն, ունի բավականին վոկալ շարք, վերջին տարիներին, որ Ղարաբաղում էր, բոլորը համարյա Ղարաբաղի նվիրված մեր այդ շարժման տարեգրությունը իր ստեղծագործություններում երևում է։ Հիմնականում գրում էր Արցախի գործող բանաստեղծների տեքստերով, ահագին երգեր է գրել, եւ հայրենասյան Ավո ունի, Բեկոր ունի երգեր, հետո մեր գյուղը, ասենք Ջան Ղարաբաղ եւ այլ նման ստեղծագործություններ, որոնք մաս-մաս կատարվել են։ Ես ցավում եմ, որ այսօր հայտնի չեն իր այս ստեղծագործությունները մեր այսօրվա երիտասարդներին, կամ կազմակերպվում են ֆեստիվալներ, բան, որպեսզի իր գործերն ու կատարվեին այդտեղ, այդ ցանկությունը ուտակելն էր։ Այսինքն կարելի ասել նոր սերնդի համար գրեթե անծանոթանում է։ Անծանոթանում է։ Ուզեր 20 տարի է բաժանում մեզ նրա ընտանությունից։ Ասենք եթե ժամանակին Անդրեյ Բաբայանին մոռացել են, էլի Ղարաբաղցի ճանաչված կոմպոզիտոր է ոչ միայն Արծվաբերտո նորից, ասենք ճանաչված, նա միայն Արծվաբեր չի գրել, ոնց որ Գազարովն էր ասում, նա էլ Բաբայևը ահագին երկեր է թողել Ադրբեջանին։ Նույն ձևի Գազարոնն էլ այդ նույն արտահայտությունը ասել 400-ից ավել երկեր թողել եմ Ադրբեջանին, որտեղ կատարել են։ Ես հիշում եմ ռադիոյում հնչյունային ռեժիսորի աշխատում եւ ձայնադարանում գտա իր երկերը 60-ական թվականներին Մոսկվայի էլեկտրո երաժշտական գործիքների կատարման։ Ինք շատ է ստեղծագործել։ Ընդհանրապես բարապ չեր մնում։ Դուք որպես երաժիշտ, ինչպես եք գնահատում նրա կոմպոզիտորական մտածողությունը, նրա առանձնահատկությունը կոմպոզիտորական մտածողության։ Ինքը հասացի, որ շատ մեծ ակորդեոնահար էր եւ իմպրովիզատոր էր, եւ իր երկերում համարյա նկատելի է այդ իմպրովիզացիան բոլոր ստեղծագործություններում, եւ դաշնամուրեն գրել է 4 շքեղ վալսեր, օրինակ այնտեղ հայլուն իմպրովիզացիաներին համարյա, մեկում ակտիվ, մեկում մի քիչ պակաս, բայց իր երկերում այդ բանը միշտ կա։ Երբ լսեցինք Մահվան լուրը, ուսումնարանում որոշեցինք կազմակերպել հոգեհանգստի արարողություն, ուսումնարանի հենց առաջին հարկում կազմակերպեցինք, հայտարարվեց ռադիո և հեռուստատեսությամբ, որ Էդուարդ Ղազարյանցը վարչանը եւ ժողովրդի ով ցանկանում է որպեսզի գա հրաժեշտ տա, թեկուզ աճյունը այստեղ չէր, առավոտից մինչեւ երեկո համարյա ժողովրդի հոսքը չէր կտրում։ Այնտեղ հավաքվեցին մեր քաղաքի մտավորականությունը, սկո միտինգ հայտարարվեց, խոսեցին, այնտեղ էին համարյա մեծամասնությունը գրողներից, երաժիշներից, Սոկրատ Խանյան, Գուրգեն Գաբրելյան խոսվեց, եւ մեր երաժշտագետներից նրա ծառայությունների մասին գնահատվեց եւ հրաժեշտ ենք իրեն։ Հասարակության կողմից սիրված ու արգված մարդեր։ Այո, ինքը հասարակության կողմից սիրված էր։ Հիշում եմ, պատմում է, երբ ինքը ոտով էր գալիս ուսումնարան, մեքենա առաջարկում են, ինքը չէր նստում, ասում է, որ ես քայլում եմ այսպես միջով, ժողովուրդը տեսնում է, իրենց ավելի լավ են զգում, որ ես ասենք ես այստեղ եմ, ինքը այդպեսի բանն էր։ Այսինքն ոչ ոք չի լքի Ղարաբաղը, եթե ասենք։ Այո, ոչ ոք չի լքել, դեմ ուզում ասել, ինքը որ այստեղ ուրեմն չի լքի Ղարաբաղը։ Հետո այսպեսի բան կա, ինքը շատ էր սիրում Ղարաբաղյան ճաշատեսակները եւ ասում է Աստված պահի, եւ մի օր այդ ճաշատեսակը իրեն քրկեց մայից։ Ամեն առավոտ ինքը ժամը 9-ին պիտի լիներ ուսումնարանում, ինքը չէր սիրում ուշանալ։ Եվ այդ օրը առաջին հարկի հարևանը խաշա եթեր եւ սպասում էր, որ գազարը իջնի, չա հրավիրես, դեռ նա չէր կարող հրաժարվել, գնաց կես ժամ ուշացավ աշխատանքից, արդեն ուտելու ժամանակ քաղաքը էլի ռմբակոծում էին եւ տրաքեց շատ մոտիկ, ասում է, բայ ուսումնարանն է, այ հետո որ գնաց տեսավ իր կաբինետը չկա, քրկվեց այդ բանից։ Ինչպես ինքն էր Աստծուն սիրում, այնպես էլ Աստված էր սիրում։ Եվ Աստված իրեն սիրեց, քրկեց այ Thank you. значит, дали свой долг среди наших атакующих бойцов, среди тех, которые кладут свои светлые, свои молодые, талантливые головы ради своей Родины, ради спасения вот этих детишек наших, ради того, чтобы наши люди всегда улыбались, жили хорошо. Мы заслужили, мы трудовой народ, мы качественный народ. Мы все должны любить свою нацию. Прежде всего, каждый из нас должен быть в хорошем понимании, быть националистом. В хорошем понимании. В хорошем, не в уголовном понимании, а в хорошем. Мы должны петь о своем народе. Мы должны славить его труд, его ратные подвиги, его будущее, его детей, его внуков. Как сейчас мы обязаны перед нашим народом, и я поэтому сегодня очень счастлив. Спасибо большое вам, что вы вырвали время и уделили мне внимание. Не только мне, я считаю, что это не только моя работа, это вообще не моя работа, это работа ваша. Как говорится, музыку создает народ, а композиторы только ее обрабатывают. Так что каждый день здесь, живя здесь, я имею вот эту питательную почву. Каждый из вас это святой, свежий, сильный образ. Невозможно здесь не писать музыку, невозможно здесь не писать картины, понимаете, потому что наша Родина такая. Это не мы пишем, она сама пишет за себя. Мы должны всегда помнить, что мы обязаны тем людям, тем нашим детям, тем нашим святым, молодым, которые сделали все, чтобы вырвать эту победу. Мы долгу перед ними. Я пока курс будет биться, у меня я буду создавать именно о них. Я буду посвящать им. И я буду чувствовать, что я что-то своим скромным трудом смог сделать для своего народа. Сосарил он чистый раз, а мушов не кезур гурум, а цахи хэк мордян кларат, а ерен не дескат геру. Shoot.